第五十课，生词，118页。 Hishchit yashchit, hevi yavi, heshiv yashiv, hekim yakim, hemit yamit, hesir yasir, hechin yachin, hevin yavin, heir yair.הרים ירים, הסב יסב, הפר יפר, החל יחל, שר יסור, ירח, רשע, חטאת, ארי אריה, אריות.Aaron, le, pa'am, pa'amaim, pa'amim.